Nie wiem co robić dalej. Diabeł mówi śmiało szalej. Nalej szklanę, jebnij kokę i lecimy w karaoke. I se myślę dobry plan, załatuję z 8 gram. No i kurwa jest kaszana, w nos nie wiebie nawet grama. Przejebana sytuacja, szykowała się libacja. Miały być kurwy i dragi, biały lot do Kopenhagi. A tu twój awaria nosa, ty na stole biała rasa. Michael Jackson to się chowa, sytuacja jest chujowa. Leci krew, boli nos, taki kurwa nosa los. Chrucha piszy się rozpada i tak kręci się baleta. Nie wypada tracić mocy, nie wypada spać po nocy. Więc mordo, dla nic taki wsypie to do soczku kapi. I polecę jak jaskółka, towar czysty, górna półka. Pizda kurwa, rytutu, wyjebałem jak BMW. Chciałem latać jak osa, a tu i awaria nosa. Chciałem latać jak bociany, a tu nosek rozjebany. Odpada, odpada, gdy mi nosek się rozpada. Odpada, nie odpocznę nawet, gdy skutki uboczne. Chciałem latać jak osa, a tu i awaria nosa. Chciałem latać jak bociany, a tu nosek rozjebany. Odpada, odpada, gdy mi nosek się rozpada. Odpada, nie odpocznę nawet, gdy skutki uboczne. Nie wiem jak pociągnę długo, ale posyp mi do frugo. Albo kurwa na kanapkę, bo na węża dziś mam krawkę. Tylko kurwa to nie to, lepiej jak do noca szło. 4 gramy wieba śmiało, aż nos wyrywało. Wyczuwało się ten smak, szczypał tak jak rak. I co ziomek teraz zrobić, jak tu węża w nosa dobić? Operacja, ja pierdolę, pod tą kurwie mnie na stole. Ale jestem twardy chłop, chcę mieć nos jak robokop. No to hop, hop, siup, pyta nowy nos rób. Jestem tu, nie dam się, biały wąż katuje mnie. Porywa mnie jak terrorysta, dobry gram kosztuje 300. Zajebista porcja bieli, wyjebało mnie z pościeli. Jeszcze tylko 4 dni i jebnę w nos, mówię ci. Póki co ładuję soki, białe węże, czarne smoki. Nosek mi się jeszcze goi, dealer już za drzwiami stoi. Chciałem latać jak osa, a tu awaria nosa. Chciałem latać jak bociany, a tu nosek rozjebany. Odstań!